شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که یه عالمه زیبایی آفریده، یکیش خود شما. آره خود شما، مظهر زیبایی شما این گلایی نازنازی من. حالا احوالتون خوبه؟ شما چی خوراکی یا غذایی رو بیشتر از همه دوست دارین؟ آخه امشب میخوام از یه خرگوش توپلی براتون بگم. آماده این در زم آقا کلاقه اومده با یه نامه، با یه نامه از یه دختر گلگلی به اسم حنانی اجاقلو، 9 سالشه. بله این نامه رو از زنجان آقا کلاقه بر من آورده. این دختر گل ما نویسنده است، قصه می نویسه. وای چه سعادتی نصیب ما شده. بچه های قصه نوشته به اسم چشمه سحرآمیز. یه معما توشه، اون چیه که گریه میکنه ولی چشم نداره؟ فکر کنیم. خب من براتون میگم، ابره. ابر گریه میکنه ولی چشم نداره. قصهش خیلی قشنگه. ممنونم حنانه عزیزم، روی ماهتون میبوسم. امیدوارم در آینده یک نویسنده خیلی خیلی بزرگ بشی گلگلم، و حتی برای شب بخیر کوچولو داستان بنویسی. خیلی خوب، روی ماهتو میبوسم و میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست خرگوش توپلی. توی شهر خرگوشایی عالم خرگوش کنار هم زندگی میکردن. خرگوش صورتی، خرگوش زبرز رنگ، خرگوش دکتر، خرگوش بازیگوش و کلی خرگوشای دیگه. اما میون اونا خرگوش توپلی از همه شکموتر بود. روزی از روزها توی شهر خرگوشا جشنی به پا بود. چه جشنی؟ جشن مورد علاقه توپلی، یعنی جشن خوراکیا. توی جشن خوراکیا غذا، میوه، شیرینی، همه چی بود. خرگوش توپلی ما مدتی میشد که دلشو صابون زده بود برای میوه ها و خوراکی های جشن. برای همین اون روز حسابی خورد. بله اون دیگه به هیچی توجه نداشت و مستقیم رفت به سمت میز غذاها. یک کمی کیک هویج خورد، یه عالم آب هویج، بعدم رفت سراغ سالاد کاهو، خوراک کلم، کرفس‌های شکلاتی و خوراکی‌های دیگه. خلاصه از هر چیزی مقداری خورد. وقتی که جشن خوراکی‌ها تموم شد، خرگوش توپلی راه افتاد به سمت خونه‌اش. اما توی راه خونه هر کس خرگوش توپلی رو میدید تعجب میکرد. خرگوش با خودش گفت نکنه که من شاخ در آوردم که خودم بیخبرم. خلاصه بچه ها وقتی خرگوش توپلی به خونه رسید رفت جلوی آینه. خودش رو که دید تعجب کرد. بعدم یه جیغی کشید و از خونه رفت بیرون. آخه میدونین صورت خرگوش توپلی پر از دونه های گرد صورتی شده بود. خرگوش به اولین همسایه رسید، در زد و گفت کمک، به دادم برسین، کمک. همسایه در رو باز کرد، نگاهی به خرگوش کرد و گوش های دراز اونو دید و اما نه فکری به ذهنش رسید نه راه چاره‌ای. برای همین به خرگوش گفت خرگوش توپلی باید بری پیش دکتر. خرگوش با شنیدن این حرف برق از سرش پرید. آخه بچه خرگوش از دکتر رفتن می ترسید. برای همین راهشو کشید و رفت سراغ همسایه بعدی. خرگوش هر جا که رفت همه بهش گفتن که هیچ چاره ای نیست، باید بری پیش دکتر. برای همین خرگوش توپلی ترسون و لرزون رفت به مطب دکتر. به اونجا که رسید در زد تق و تق و تق. دکتر گفت بفرمایین جانم. خرگوش رفت تو. خرگوش دکتر گفت نترس جانم، جلو بیا، معلومه که امروز زیاد غذا خوردی، همه چیز رو هم با هم خوردی، این کار اشتباهه، همین باعث مریضی شده، اما ناراحت نباش. خرگوش دکتر کاغذ و قلمی برداشت و نسخه نوشت. بعد نسخه رو به خرگوش توپلی داد و گفت این رو ببر داروخانه، داروهاتو کامل بگیر، بعدم برو خونه استراحت کن، غذاهای مقوی بخور، داروهات رو هم سر وقت بخور، خوب خوب میشی. خرگوش توپلی به داروخانه رفت و داروهاشو گرفت و به خونه برگشت. خرگوش حرفای دکتر رو مو به مو گوش کرد، استراحت کرد، داروهاشو خورد و بجز غذاهای مقوی لب به هیچ چیزی نزد. چند روز گذشت. یه روز صبح وقتی خرگوش توپلی از خواب بیدار شد، دیگه حتی بچه ها یه دونه از اون لکه های صورتی هم روی صورتش نبود. اون دیگه خیلی خوشحال بود و از دکتر رفتنم دیگه نمی ترسید. شما هم خوشحالین که توپلی ما حالش خوب شد؟ بله، آدم وقتی مریض میشه حتما باید بره پیش دکتر. دستورات دکتر رو به موقع و به اندازه انجام بده تا حالش خوب بشه. دکتر رفتنم اصلا ترس نداره. دکترها خیلی مهربونن، بچه ها رو هم خیلی دوست دارن. خب گل قشنگم، از شما خداحافظی میکنم و بار دیگه تشکر میکنم از آقای کلاغه که این بار برامون یه قصه خوشگل آورده بود از نویسنده کوچولو حنان خانم اجاقلوی 9 ساله از زنجان. دستش درد نکنه. خب روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.